jedyne 799 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 7 stycznia, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Po południu pierwsza zwołana przez prezydenta rada gabinetowa, między innymi o Bliskim Wschodzie. Potrzebujemy działania, które nie jest ad hoc przygotowywane. Musi być pewien plan, pewna strategia. Stan hospicjum w Chojnicach po pożarze sprawdzi inspektor nadzoru budowlanego. Być może jedno pomieszczenie trzeba będzie wyłączyć tam, gdzie ten ogień został zapruszony i jest on najbardziej zniszczone. Debatę na temat Brexitu wznawia brytyjski parlament. Premier Johnson chce, by zatwierdził ustawę w tym tygodniu. Napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie jest jednym z powodów zwołania Rady Gabinetowej. Posiedzenie rozpocznie się o 14. Rząd pod przewodnictwem prezydenta ma zająć się również kwestią izraelskich obchodów 75. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau oraz stosunkom polsko-rosyjskim. To pierwsze posiedzenie Rady zwołane przez Andrzeja Dudę, mówił w salonie politycznym Trójki Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. My dzisiaj potrzebujemy takiego działania rozważnego. Potrzebujemy działania, które nie jest ad hoc przygotowywane. Musi być pewien plan, pewna strategia. Ta strategia jest określona, natomiast ponieważ jest oczekiwanie takiej opinii publicznej, ale też i obiektywna potrzeba, żeby w tych sprawach tutaj była ścisła współpraca władzy wykonawczej, no to naturalną formułą jest to, że te dwa elementy władzy wykonawczej, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, rzecz omawiają. Minister Mucha był także pytany, dlaczego prezydent nie zdecydował się na zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w której skład wchodzą m.in. przedstawiciele opozycji. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej stoi na straży interesu państwa, także bezpieczeństwa Polski i nie będzie uczestniczył w doraźnych grach politycznych, które mają polegać na tym, że ktoś miał 1 punkt procentowy czy 2 punkty procentowe więcej w przyszłym wyścigu wyborczym, bo to poważne nie jest. Są takie sfery, które powinny być wyłączone spod doraźnego sporu politycznego i taką sferą powinna być niewątpliwie polityka zagraniczna. Jak zapewnia prezydencki minister, sytuację na Bliskim Wschodzie stale monitoruje Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego ma dziś sprawdzić, w jakim stanie po pożarze jest budynek hospicjum w Chojnicach. W placówce ubiegłej nocy zginęły 4 osoby, a ponad 20 zostało rannych. Między innymi od tego, czy ogień naruszył konstrukcję budynku, zależy to, jak szybko uda się wznowić działalność hospicjum. Według wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha zniszczenia nie są duże. Nie wygląda to tak, żeby konstrukcja była naruszona. Oczywiście okno, które w wyniku dostania się nagłego powietrza do tego pomieszczenia i świetlił ogień, zostało wypchnięte na zewnątrz drzwi, ale tak naprawdę jest bardzo mocno uszkodzone jedno pomieszczenie, a pozostała część budynku jest bardziej, skutki zadymienia są widoczne. Wstępne informacje mówią nam tak, że prawdopodobnie miesiąc czasu będzie potrzebny na to, żeby ten obiekt przywrócić do użyteczności. Być może jedno pomieszczenie trzeba będzie wyłączyć tam, gdzie ten ogień został zapruszony i jest ono najbardziej zniszczone. Mówił starosta chojnicki Marek Szczepański, który podobnie jak wojewoda i burmistrz Chojnic zadeklarowali pomoc w remoncie hospicjum. Śledztwo w sprawie pożaru prowadzi prokuratura rejonowa w Chojnicach. To jedno z największych wyzwań logistycznych w polskiej służbie zdrowia. Rozpoczyna się drugi etap przenosin szpitala uniwersyteckiego w Krakowie do nowej siedziby. Do czwartku starą siedzibę opuści około 200 pacjentów z 14 oddziałów. Na dobę zamknięty zostanie m.in. szpitalny oddział ratunkowy. Pacjenci od rana nie są przyjmowani ani w starej, ani w nowej siedzibie, mówi dyrektor szpitala Marcin Jędrychowski. Wszyscy państwo, którzy będą wymagali nagłej pomocy, jeżeli chodzi o szpitalny oddział ratunkowy, udają się do pozostałych 8 tego typu oddziałów działających na terenie Krakowa. Poinformowaliśmy cały system medyczny. Czyli my na przykład nie boimy się o szpitale, o LPR, o pogotowie, bo ci wszyscy państwo wiedzą. Mało tego, podjęliśmy takie kroki, które wydawałyby się irracjonalne. Typu poinformowaliśmy sieci taksówkarskie. Jeden z największych i najnowocześniejszych szpitali w Europie został na krakowskim Prokocie mi otwarty w październiku. To 10 połączonych budynków, w którym jest 21 oddziałów klinicznych, 27 poradni i blisko 30 sal operacyjnych. Rozpoczyna się kolejny etap prac nad ustawą brexitową. Projektem zajmą się posłowie Izby Gmin, w której premier Boris Johnson ma stabilną większość. Rząd chce przeprowadzić ustawę przez Izbę Niższą jeszcze w tym tygodniu. Z Londynu Adam Dąbrowski. Boris Johnson nie kryje, że jego priorytet to jak najszybsze spełnienie obietnicy danej wyborcy. wyprowadzenia kraju ze wspólnoty. Opozycja spróbuje wprowadzić poprawki do tekstu ustawy zatwierdzającej Brexit. Lewica rozważa na przykład zgłoszenie wymogu przedłużenia okresu przejściowego. To jednak raczej symboliczne starania, bo bez poparcia rządu tekst ustawy nie ulegnie ważniejszym zmianom. Rządowa wizja rozstania z Unią się nie zmieni. Przypomnijmy, umowa brexitowa wynegocjowana została przez Theresę May, jej następca Boris Johnson zmodyfikował ją w kluczowym punkcie. Punkcie dotyczącym statusu Irlandii Północnej. By tak się stało, premier wycofał się z wcześniejszych obietnic i zgodził na rozdzielenie królestwa formą wewnętrznej granicy. W Irlandii Północnej obowiązywać mają inne zasady niż w Anglii, Walii i Szkocji. Zjednoczone Królestwo ma wyjść z Unii z końcem miesiąca. Co potem? Niemal roczny okres przejściowy, kraj nadal będzie stosować się do unijnych przepisów i początek drugiej fazy negocjacji, bardziej skomplikowanej. Chodzi o handel, ale też o kwestie bezpieczeństwa. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W Trójce czas na sport. Studiu Krzysztof Łoniewski. Brawa dla Dawida Kubackiego. W świetnym stylu wygrał konkurs w Bischofshofen i zwyciężył w całym turnieju czterech skoczni. Kibice, którzy tutaj się zgromadzili na skoczni, odśpiewali hymn, także super chwila dla mnie. Myślę, że dla całego sztabu i teamu też, bo im też się należą bardzo wielkie podziękowania za pracę, którą włożyli we mnie i wiarę, którą we mnie włożyli. No i ogólnie super dzień. Mówił oczywiście Dawid Kubacki, trzeci polski zwycięzca turnieju czterech skoczni po Adamie Małyszu i Kamilu Stochu. Drugie miejsce w turnieju zajął Norwek Mariusz Lindwik, trzecie Niemiec Karl Geiger, 13 był Kamil Stoch, 14 Piotr Żyła. Do kibiców odwoływał się Dawid Kubacki, na ich wsparcie w rozmowie dla TVP Sport liczy też Malwina Smarzek. Dziś nasze siatkarki rozpoczynają turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Holandii. Grałyśmy, pamiętam, Ligę Narodów, a Apeldoorn to było bardzo dużo tych kibiców. Grałyśmy przeciwko Holandii, to pamiętam, że tych chyba więcej polskich kibiców było niż tych holenderskich, więc gramy niby na wyjeździe, ale u siebie, więc ja się bardzo cieszę, że to właśnie jest Apeldoorn. Tą halę dobrze znamy, wiele razy tam grałyśmy, więc będzie dobrze. Polki zaczynają turniej dzisiejszym meczem z Bułgarią. To od 16:00 na igrzyska pojedzie tylko zwycięzca całej imprezy. Poza Polkami zagrają tu m.in. wyżej notowane od Polek Holenderki czy Turczynki, więc zadanie przed naszymi dziewczynami arcytrudne. Dużo większe szanse na sukces ma Rafał Sonik. Po dwóch etapach rajdu Dakar jest drugi w rywalizacji quadów. Przed nim tylko Chilijczyk Ignacio Casale. Na 19. miejscu wczorajszy odcinek ukończył Kuba Przygoński, którego prześladuje pech. Po awarii skrzyni biegów na pierwszym etapie na wczorajszym aż pięciokrotnie przebijał oponę. Teraz piłka, Serie A i gol Arkadiusza Milika w meczu przeciwko Interowi. Gol honorowy, bo Napoli przegrało przed własną publicznością 1-3. 0-0 Milan po nudnym jak flaki z olejem spotkaniu zremisował z Sampdorią. Nieco ponad pół godziny po boisku biegał wracający na San Siro Zlatan Ibrahimović. Zmienił zresztą Krzysztofa Piątka. Bohaterem kolejki Cristiano Ronaldo strzelił 3 gole dla Juventusu w wygranym 4-0 meczu przeciwko Cagliari. W sporcie dla ludzi wysokich koszykarze Asseco Gdynia 100-69 pokonali Polfarmę Starogard Gdański, a w hokeju na lodzie kuriozalna sytuacja w Rosji. Juniorzy tego kraju wystąpili w finale Mistrzostw Świata w Ostrawie i ulegli Kanadzie 3-4. Telewizja pokazała jednak wygrany mecz z Kanadą sprzed 9 lat. Pomyłkę odnotował m.in. występujący dziś w NHL w St. Louis Blues Władimir Tarasienko, kiedy zobaczył podczas transmisji siebie, tyle że młodszego niemal o dekadę. No ale w Rosji nie takie rzeczy się zdarzają. Tą informacją kończymy sport o poranku. Kolejny serwis po 17:00. Zapraszam w imieniu Jana Kałuckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś ma być sporo słońca, więcej chmur na północy i zachodzie kraju. Miejscami słabe opady deszczu, na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem i śniegu. Najchłodniej w Zakopanem, minus 3 stopnie, 2 w Warszawie i Toruniu i najcieplej 5 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które nie znają liter. Nie znają liczb, nie znają ciszy. Dobrze znają tylko wojnę. Taka wojna trwa w Jemenie. Krzywdzi najsłabszych. Odbiera wodę, jedzenie. Dom. Ratujmy ludzi z Jemenu. Ja pomagam. Ty też pomóż. Razem mamy moc. Razem mamy moc. Wspieraj polską akcję humanitarną. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Leci, a za panią Ewą leci jej mąż z córką. Lecą poupragnione sprzęty. Tyle produktów przecenionych w pięknym stylu. Mega wyprzedaż w sklepach Euro i na euro.com.pl.

Taka była pierwsza płyta dziś w walizce na wtorek, na program do południa Walk of Life i zespół Dire Straits. Druga płyta należy do dziewczyny, która ósmą klasę też już skończyła, ale ciągle jest jeszcze bardzo młoda, a poza tym kocha rock and roll. To była Amy MacDonald. Tak się zapatrzyłem w skrzynkę z płytami, że zapomniałem przedstawić, z kim państwo dzisiaj mają do czynienia. Agnieszka Łukasiewicz realizuje audycję. Wydawcą programu jest Gabriela Darmetko, jak zwykle we wtorek, i Piotr Baron, też jak zwykle we wtorek przy mikrofonie. Zapraszamy państwa do słuchania. Dziś wiele atrakcji. Za 10 minut to już anonsuje Wiktor Legowicz i informator ekonomiczny. A wcześniej jeszcze to nie płyta, to na razie singiel. Bryan Adams. This is a story about Mary and Joe, two young lovers from long ago. Just a Takiego rock'n'rolla można posłuchać nawet jak jest się w ósmej klasie szkoły podstawowej. Joe and Mary to był Bryan Adams. Utwór znajduje się zresztą w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. I zupełnie zapomniałem użyć dziś tego sformułowania, którego czasem używali kiedyś politycy. Jeśli państwo tam są to i odczuwają kontakt, odczuwają potrzebę kontaktu z radiem, to można do nas napisać piotr.baron@polskieradio.pl. Za chwilę informator ekonomiczny. Oh, Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Kupując czarną lodówkę Samsung Snow Frost oszczędzisz 300 zł, płacąc jedynie 1599 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Iza Kućmierowska. Jestem wizażystką i codziennie pracuję przy pokazach mody i sesjach zdjęciowych. W mojej pracy szczególną uwagę zwracam na usta. Muszą być idealnie wygładzone. Sekretem jest peeling. Ja stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjny peeling do ust w formie pomadki z mikrodrobinkami, które idealnie wygładzają usta, również bardzo suche i spierzchnięte. Regenerum, pobudzając mikrokrążenie, naturalnie powiększa usta. Świetnie też nawilża. Polecam. Kupisz je w aptece. Regenerum. Vitotal dla kobiet to dla mnie najlepsze rozwiązanie. Zawiera 23 witaminy i minerały. I jeszcze dodatkowe składniki roślinne i aminokwasy. Wzmacnia mój organizm, szczególnie teraz, gdy mam małe dzieci. Vitotal dla kobiet zawiera wyciąg z nasion winogron, który pomaga mi utrzymać wagę. I zapomniałam o celulicie. Czuję się piękna, bo dzięki zawartości skrzypu polnego dba o moje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. No, Haniu, pochwal się, jak ładnie śpiewasz. Kolorowe. Oho. No nie, znowu kaszel. Jutro nie pójdzie do przedszkola. I kolejna nieprzespana noc przed naszą trójką. No a co poleciłby lekarz w takiej sytuacji? To proste. Pewnie poleciłby syrop Herbapect Junior. Herbapect Junior na noc? Tak, bo wyrób medyczny Herbapect Junior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny. I na kaszel suchy, i na mokry. Herbapect Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 9:30. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Kłaniam się. Panie Adamie, żadnej wojny nie będzie. To reakcja naszego rynku. I tak, benzyna, ropa podrożała mniej więcej o 7%, ale to taki stan z września ubiegłego roku. No tak, czy wojny nie będzie? No oczywiście jesteśmy już jakby oswojeni z tymi konfliktami i napięciami na Bliskim Wschodzie i również rynek paliw i rynek ropy, który zawsze reagował na to nerwowo, już się też uodpornił, bo tego tyle było i tyle razy żeśmy o tym mówili, że ciągle coś tam się działo, że w tej chwili wyraźnie widać pewne wyczekiwanie, czy coś konkretnego się wydarzy i co to może oznaczać, więc na razie ceny paliw są stabilne, no ale oczywiście mamy ciągle z tyłu głowy, że jednak ten rejon Zatoki Perskiej to jest dosyć istotny dla rynku ropy i jeżeli tam jakieś zajdą zakłócenia, to one się odbiją na wszystkich rynkach paliwowych świata. To na pewno, a na mojej trasie dziś benzyna kosztowała od 4,99 zł do 5,07 zł. No tak, ale trochę podskoczyło. To niech pan powie jeszcze, jak wyglądały ceny oleju napędowego. No olej napędowy jest grubo powyżej. To już wszyscy właściciele diesli dobrze wiedzą, że już od pewnego czasu płacą grubo powyżej 5 zł. No i niestety to jest pewne takie zjawisko, z którymi właśnie dieslowcy nie są oswojeni, a dzisiaj mamy z nim do czynienia. Czyli wysokich podwyżek nie będzie. A to tego nie za to gwarancji nie daje. Wielu rodaków skorzystało i przez prawie 2 tygodnie odpoczywali, panie Adamie. Czy teraz znajdziemy to odbicie w danych za grudzień w gospodarce? Wie pan, czy odnajdziemy, to jest tak, rzeczywiście ma pan rację, że wiele osób mogło wykorzystać ten okres, bo niewielki wsad urlopu i można było sobie zbudować prawie dwa tygodnie urlopu, tak, biorąc parę dni tylko wypoczynku, tak. Natomiast oczywiście nie oznacza to, że wszyscy sobie odpoczywali, bo były branże, które bardzo ciężko pracowały, najciężej w całym roku, no handel przede wszystkim, kurierzy, no, gastronomia, to były obszary bardzo ciężko pracujące, natomiast to jest kwestia wyników grudniowych, to zawsze jest kwestia ile było dni pracy, a ile było dni wolnych w porównaniu z zeszłorocznym, bo to się liczy właśnie na ile do porównywalnego okresu, oczywiście w porównaniu z listopadem zawsze jest to mniej dni pracy, no i to się przekłada na wyniki. Czy tak źle nie było? No, wie pan, no nie było tak źle. W ubiegłym roku padł rekord sprzedaży nowych samochodów. Jak będzie w tym roku? Otóż ma być trudniej. Samochody podrożeją i będzie ich mniej. Samochody podrożeją, żeśmy o tym mówili, z powodu zmieniających się przepisów unijnych i tego, że zmieniają się system jakby dopingowania producentów do produkcji samochodów elektrycznych i samochodów oszczędniejszych, tak. No i to się przekłada, w przyszłym roku wejdą kolejne przepisy dotyczące pewnego obowiązkowych elementów wyposażenia, to też się będzie przekładało na ceny samochodów. No i oczywiście to w tym roku jeszcze z pewnym spowolnieniem będzie się wiązało ogólnym, więc no w ogóle cały europejski rynek samochodowy hamuje. Produkcja ma spaść o 5%. No to tak, sporo. To już odczuwają polscy dostawcy części komponentów, bo my jesteśmy wielkim zapleczem dla przemysłu samochodowego i produkujemy bardzo wiele elementów i oni już widzą w zamówieniach, że malejące zapotrzebowanie, bo oczywiście będą musieli dosyć dużych zmian dokonać producenci samochodów. Jesteśmy takim potentatem produkcji części. Części, tak, części akcesoriów, silników, tak, że to jest, tu jest dużo, ale mówię, że już to widać, co się dzieje właśnie w tych firmach. Pan jada na mieście? No, wie pan, od czasu do czasu. Generalnie w domu, ale jeżeli jest okazja, czy potrzeba, to na mieście też. Niech pan sobie wyobrazi, że ten rynek wart był prawie 37 miliardów złotych. Nawet 70% Polaków coraz częściej jada na mieście. To jest duża zmiana. No tak, no to obserwujemy już od szeregu lat zmieniające się te nasze preferencje w dziedzinie wyżywienia. To wynika z kilku powodów. Po pierwsze, no na rosnącej zamożności, większej oferty i zmian jakby w trybie życia, że nie jesteśmy często w stanie dotrzeć do domu w takiej porze, żeby zjeść normalnie posiłek, więc jadamy go i to no, wszyscy, którzy w biurach to wiedzą, znają ten system tego pana kanapki, który przyjeżdża, kurierzy krążący z tym jedzeniem. No internet zrobił swoje. Internet oczywiście to jest olbrzymia rewolucja, jeśli chodzi o możliwości dostępu i zamawiania, także no jest to rzeczywiście nowa jakość. Niech pan sobie wyobrazi, że pewien Japończyk, właściciel sieci restauracji, zapłacił 1 800 000 dolarów za tuńczyka ważącego 276 kg. Tak, to tylko właśnie, żebyśmy, bo to jest dosyć specyficzne zjawisko, to znaczy japoński rynek tuńczyków do sushi takich najbardziej luksusowych i to nie są, żeby od razu słuchacze nie mieli wątpliwości, to nie są te same ryby, które my możemy w puszkach z pomidorach kupić sobie w sklepie, bo to są to jest gatunek tuńczyka błękitno-płetwego, bardzo rzadki, bardzo cenny, no i na niego są specjalne jakby licencje na łowienie. Jego się łowi nie na w sieci, tylko na wędki i to jest w ogóle cała operacja. Z jednej strony operacja, a z drugiej strony no to jest takie trochę jak poławiacze pereł. No jak coś takiego, to się ci rybacy, którzy mają licencję, to oni mają licencję liczoną w sztukach, ile mogą w sezonie złowić takich ryb, no i to się przekłada oczywiście na ceny. Na te miliony dolarów. No, to jest oczywiście jeszcze kwestia jakości tej ryby, bo one są, raz są lepsze, raz gorsze. Ta musiała być wyjątkowa. No chyba tak. Dziękuję bardzo. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Do jutra, 9:30. Zapraszamy do reklamy. Leci, leci, a za panią Ewą leci jej mąż z córką. Lecą poupragnione sprzęty. Tyle produktów przecenionych w pięknym stylu. Mega wyprzedaż w sklepach Euro. OLED TV LD 55 cali za 4699 zł. iPhone 6S 32 giga za 1149. Taniej o 250 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. No, Barbara, w Media Expert jest wielka wyprzedaż, więc nadszedł czas na prezenty dla nas. Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy DeLonghi za jedyne 1111. Smartfon Huawei P30 Lite Blue. Aparat 48 megapikseli za jedyne 1244 zł. Niskie ceny Media Expert. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mam dla Państwa teraz zaproszenie nie na sushi, a do wspólnej zabawy w plebiscycie piosenki 95-lecia. Słuchacze Polskiego Radia wybierają swoje ulubione utwory spośród 95 polskich piosenek, wskazanych przez dziennikarzy muzycznych jedynki, dwójki, trójki i czwórki. Piosenki, które zbiorą największą liczbę głosów, zostaną na nowo zaaranżowane przez znakomitych muzyków Adama Sztabę i Krzysztofa Herdzina. Utwory w nowych wykonaniach trafią na dwupłytowy album wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Głosować na Państwa ulubione utwory można na stronie 95.polskieradio.pl. Wśród tych utworów są nasze ukochane. I tak do mnie rzekł: najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. wicher wieje, wicher słabe drzewa łamie. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Piosenki 95-lecia. Proszę zajrzeć na stronę i zagłosować. Strona 95.polskieradio.pl. No i zabawić się wspólnie z Polskim Radiem. Następna płyta w walizce to płyta Erika Claptona, jeden z moich ulubionych utworów. Blues Before Sunrise. Blues Before Sunrise. To był Eric Clapton. Trójkowy detektyw. A teraz będzie Katarzyna Cygler. Wpływy i pieniądze, popularność i zakazane przyjemności są kuszące dla większości śmiertelników. Dlatego świat przestępczy i show biznes od czasu do czasu potrafią stworzyć całkiem zgrany zespół. Nieprzyjemności pojawiają się wtedy, kiedy wspólnota interesów się kończy lub ktoś popełni klasyczne faux pas, na przykład poderwie niewłaściwą żonę, strzeli w łeb nie temu kuzynowi, zgubi coś, czego nie należy albo nie wolno, albo nie odda na czas tego, co powinien. Z drugiej strony czasem artyści i gangsterzy bywają po prostu porywczy i przyczyna tragicznych sytuacji może być właściwie żadna, po prostu nadmiar jakiegoś pyłu czy płynu. Czasy prohibicji bardzo sprzyjały zacieśnieniu braterskiej relacji między tymi dwoma światami, bo jak tu nie wypić szampana po premierze? Na początku lutego 1922 roku w Los Angeles nad ranem w swoim domu leżał sobie popularny reżyser i aktor William Desmond Taylor. Leżał. Ale nie oddychał i to zdaje się od wielu godzin. Znalazł go służący, który natychmiast zadzwonił. Ale gdzie? Oczywiście do wytwórni filmowej, a po jakimś czasie na policję, która po przybyciu stwierdziła śmiertelne postrzelenie z broni palnej małego kalibru i ku swojemu onieśmieleniu obecność krzątających się po mieszkaniu znaczących osób ze świata filmowego. No, trema, zdaje się, chwyciła biednych policjantów za gardło, bo jakoś trudno było pytać, aresztować. Zresztą jak zwykły policjant ma wypowiedzieć swoją kwestię, czyli zadawać trudne pytania wobec znamienitych osób ze świata filmowego. To nie jest łatwe, proszę Państwa, nawet na miejscu niefikcyjnej zbrodni. Podejrzanych było kilka osób, głównie ze świata filmu. Szybko jednak okazało się, że brakuje dowodów, a miejsce zbrodni jest takie jakieś zatupane i jakby przeszukane. Na to ostatnie, można powiedzieć scenograficzne zmiany, miał podobno wpływ przedstawiciel wytwórni Paramount Pictures, który po telefonie służącego przybył wraz ze swoimi ludźmi, by usunąć różne kompromitujące reżysera, a co za tym idzie wytwórnię filmową, materiały. No, alkohol, jakieś liściki. Dla policji było to akurat zrozumiałe, bo świat filmowy przeżywał wtedy PR-owy kryzys oskarżany z niewiadomych powodów o rozwiązłość i skłonności kryminogenne. Wśród podejrzanych byli m.in. były służący, który podrabiał czeki Williama, aktualny służący, który nic nie podkradał, ale nosił krzykliwe ubrania, a także ukochana Williama Taylora, bardzo popularna wówczas aktorka Mabel Normand, którą zakochany William próbował za wszelką cenę wyciągnąć z nałogu kokainowego. Na kilka dni przed śmiercią zgłosił się nawet do FBI i chciał złożyć zeznania przeciwko hollywoodzkim dealerom. Klasyczne faux pas, prawda? Jednak czy to ono było faktycznie przyczyną przedwczesnego odejścia? Wśród podejrzanych były także podkochujące się w reżyserze aktorki, a namiętność, wiadomo, potrafi pchnąć do niecnych czynów. Jednak tu sprawa również jakoś ucichła, podobno dzięki znajomościom między właściwymi prokuratorami, a zainteresowanymi podejrzanymi. A więc kto zabił? Niestety, nazwisko mordercy nie pojawiło się w napisach końcowych policyjnego śledztwa. Takie jakby klasyczne faux pas wobec sprawiedliwości, ale jak mus to mus, co my tam wiemy? Dobrego wtorku. Trójkowy detektyw. I my też życzymy wszystkiego najlepszego i do usłyszenia za tydzień, mówiła Katarzyna Cygler. W walizce dwie polskie płyty, pierwsza z nich to Lipali. Procesu brak i wnętrza brak, gdy serca brak, odwagi brak, przyjaciół brak, miłości brak. Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Rozwagi brak i wąski świat, gdy trudu brak, maestro.